उत्तों न खरीदी करी जावे अतनी मारते व्यापार नी तू हुसन खलार नी तू बिजनेस कर दिते ठपनी तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड तू निरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चल देने ब्रैंड तू निरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चल देने ब्रैंड तू निरी गुरु का भी बैंड तू बजा गई है मित्रा का बैंड तू निरी फैंड।